ਗੁਰਦਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਪਿਆ।

संसार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला, जिनी सतगुरु सेविया प्यारे, तिनके साथ तरे, तिना ठाक न पाईया प्यारे, अमृत रसन हरे, बूढ़े भारे कह बिना प्यारे, तारे नदर